تنادي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحما. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رسي الله قوته يديني pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, hamdu, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. 219. hadis koji bilježi Imam Tirmizi u svojem sahihu, u svojoj knjizi kaže: od Džabrni Jezida bin el Esved el Amiri, on je prenio od svoga oca koji kazao: bio sam sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi wa sallam tokom njegovog boravka na hadžu. Sa njim sam klanjao sabah namaz u džami Hajf. Pošto je veli on završio namaz i okrenuo se, ugledao je dva čovjeka kako stoje i nisu klanjali sa njim. Dovedite mi, kaže, ovu dvojicu, rekao je Boži poslanik, dovedite mi dvojicu ovu, reče. Doveli su ih, a oni su drhtali od straha. Šta vas je spriječilo da sa nama klanjate? Upita Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo već bili klanjali u mjestu gdje boravimo. Znači, kao što znate, na hađu ima i šatori, oni su klanjali u šatori i došli su kod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a oni su tad tek počeli da klanjaju. Znači, klanjali su svojim šatori, onda su došli. To jeste, da ne bi neko rekao, vidiš da nisu ostali, ostali su namaz u džematu. Ne, nego znate kako na hađu svako klanja u svom šatoru. Ne činite tako, to jest u buduće. Ukoliko klanjate u mjestu svog boravka, a potom dođete u džamiju i zateknete džemat, klanjajte i sa njima, to će vam biti na fila. Znači, to će njima biti fars, a vama će biti na fila. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud, Nisai, Daribi, Ahmed, Ibn Huzeyme, rahmetullahi alejhi. Kao što smo naveli i vidjeli u hadisu, ako čovjek klanja na nekome mjestu, to jeste na polju, ili u šatoru kao što je bilo na vrijeme hađa ili na bilo kojem drugom mjestu i uđe u džamiju nakon toga i zatekne džema da klanja, prispiće sa njima i klanjaće. I to će se njemu smatrati na fila, a neće izostavljati namaz iza njih. Isto tako, ako bi čovjek klanjao u džamiji sa džematom i nakon toga, nakon završenog namaza, prispio drugi džemat i klanjao, onda nije obavezan da klanja. Jer toga tome ne bi bilo kraja. Zamislite sada da mi klanjamo ovdje namaz. I došli jedni musafiri klanjali. I ustanemo mi sa njima. Nakon 15 minuta opet neki. I opet sa njima klanjamo. I opet nakon 15 minuta opet neki dolaze. I non stop dolaze, klanjaju namaz i mi sa njima non stop klanjamo. Tu znači nema kraja. Jeste razumili? To se znači odnosi na onima koji nisu klanjali u džematu, u mesdžidu. A oni koji su klanjali u mesdžidu, ako bi sad se neko pojavio i počeo klanjati, mi nismo obvezni da klanjamo sa njima. Isto tako, ako je čovjek klanjao i zateko ljude na poljima ili u nekoj ustanovi ili bilo kojem drugom mjestu mimo džamije, zateko da klanje opet podne namaz ili bilo koji drugi namaz, nije obavezno prispije sa njima. Znači, ovo se odnosi strukturno na džamiju. Ste razumili ovo ovdje? Sad kad bi čovjek klanjao kod svoje kuće, primjer, ili u putovanju, i stigne u neko mjesto i ljudi klanjaju na livadi, ne mora prispije sa njima u namaz, zato što to nije džamija. 220. hadis od Ebu Sa'ida koji je kazao: neki je čovjek došao u džamiju u momentu kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem završio namaz, pa je rekao: ko od vas želi uvećati nagradu klanjajući ponovo sa ovim? Ustao je neki čovjek i klanjao sa njim. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud, Darimi i Imam Ahmed rahmetullahi alejhi. Kaže Boži poslanik, ustao je neki čovjek i klanjao sa njim. Kaže se da je to bio Ebu Bekr. Iz ovoga hadisa izvlačimo da može biti više namaza u jednoj džami. To jeste, ako bi mi sada klanjali i završili namaz, ako bi došla neka skupina, mogu i oni uspostaviti namaz u džematu. Mada ima neki od uleme koji zabranjuju to. Kažu, ako je uspostavljen namaz, nema drugog namaza. Znači, ne smije se dati u džematu, nego svaki od njega bi trebao posebno da klanja. A ispravnije mišljenje, Allahu ta'ala alem, gledajući na ovaj hadis, da je dozvoljeno da oni klanjaju drugi džemat i ako bi došao treći, četvrti ili tako dalje. Isto tako da je dozvoljeno čovjeku da klanja na filu dok će taj brat sa njim klanjati farz namaz. Znači da ustaneš da klanjaš sa njim na filu dok on klanja farz. Zbog čega? Kažu zato što ako bude klanjao sam, imat će nagradu manju nego kada bude klanjao u džematu. 221. hadis. Od Osmana bin Afana, koji kazao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko klanja jaciju u džematu ima nagradu kao da je pola noći proveo u klanjanju dobrovoljnog namaza, to jest na file. Ako klanja i jaciju i sabah u džematu ima nagradu kao da je cijelu noć proveo u klanjanju dobrovoljnog namaza. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga vam Muslim, Ebu Davud i Imam Ahmed, rahmetullahi alejhi. Iz ovoga hadisa vidimo da kada bi čovjek klanjao čitavu noć i ne bi klanjao jaciju i sabah u džematu i drugi čovjek klanjao samo jaciju i sabah u džematu, a ne bi klanjao noćni namaz kao što ovaj prvi, njihova nagrada bila ista. Ista bi bila. Iako ovaj klanjao, a ovaj nije. Znači ima istu nagradu. Ste razumili? Znači čovjek klanja kod kuće. Posle jacije klanja kod kuće jaciju i klanja sve do sabaha. Samo na file. A čovjek drugi samo je klanjao jaciju i sabah u namazu. Njih dvojica što se tiče nagrade su isti. U džematu klanja. Kada bi klanjao u džematu, a ne klanjao posle toga na file, ima istu nagradu. To ne mora značiti. Ako je čovjek klanjao jaciju i sabah namaz, da ne klanja u noći na file. To što će klanjati jaciju u džematu i nakon toga opet klanjati noći namaz, to mu je samo još više sevapa. I isto tako, naravno, ne može čovjek da kaže, ako je klanjao jaciju i sabah u džematu, i sutra da kaže ja sam klanjao noćni namaz. Ti si klanjao noćni namaz. Ti imaš nagradu kao da si klanjao noćni namaz, kao da si klanjao čitav noć na file. Ali ti nisi klanjao. Znači ne smije, jer to se smatra laži. 222. hadis. Od Džunduba bin Safjana, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ko klanja sabah, a on je u Allahovoj okrilju. Pa pazite da vas Allah ne udalji iz svog okrilja. Hadis je sahih. Koji je broj hadisa? Ne znam. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Muslim i Imam Ahmed rahmetullahi alejhim. Ovaj hadis upućuje na vrijednosti klanjanja sabah namaza u džematu. I koja je to vrijednost? To jest da budeš u okrilju Allaha subhanahu wa ta'ala. To je prvo. Znači, ako čovjek ne bude klanjao sabah namaz, neće biti toga dana u okrilju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jednu veliku izvlačimo pouku iz ovoga. Zamislite čovjeka koji je u okrilju Allaha subhanahu wa ta'ala, znači klanjuje sabah namaz. I nakon toga dođeš ti i učiniš njemu zulm, tom čovjeku. Koji je to grije? Zamislite da čovjek dođe u tvoju kuću, ti ga čuvaš, bude u tvom okrilju. Pa mu neko dođe i učini mu zulm, a on u tvoje kući. Uvrijedi ga ili bilo šta drugo, protiv njega počne pričat. Kako bi se ti oponašao? Rekao bi, šta ti imaš da govoriš o mom gostu? Je tako? Šta ti bi on je kad u mom okrivu? Ja ga čuvam, ja ga pazim. A zamislite Allah subhanahu wa ta'ala. Zato pazimo se da čovjek slučajno ne bi učinio zulum nekome od onoga koje je u okrilju Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste, ako znaš da je čovjek klanio u sabah namaz u džematu, pazi se tog dana kako se ponaša s takvim čovjekom. Da se Allah subhanahu ne bi osvetio. 223. hadis. Od Burejde el-Eslemija, a on od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, one koji po mraku i tami idu u džamiju, obraduj potpunim svjetlom na sudnjem danu. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud sa imamom Tirmizom rahmetullahi alaihi. Onaj ko hoda po mraku i tami ide u džamiju, to se odnosi na ashabe. Jer za njihovo vrijeme nije bilo svjetla kao danas. Znači, nisu imali svjetljike po putevima, nego su hodali po mraku i po tami ičući da klanju jaciju namaz. I obraduju potpunim svjetlom na sunnjem danu. Znači, imat će svjetlo na sunnjem danu. To Allah ta'ala ne mora znači da danas nećemo imati mi, iako je nama Allah subhanahu wa ta'ala olakšao da imamo svjetljike danas po putu i da nam je osvjetljen put. Znači, inša Allah, da je opšte značenje ko bude išao po mraku, to jest i tami ili ne tami, imat će nagradu na sudnjem danu s potpunom svjetlom na sudnjem danu. Allahu ta'ala alam. 224. hadis. Od Ebu Hurajre koji kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najbolji je saf Za muškarce prvi, a najgori posljednji. A najbolji je saf za žene posljednji, a najgori prvi saf. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga imam Muslim, Ebu Davud, Nisai, Ibn Mađe, Ahmed i Ibn Huzeyme. Vidjeli smo s hadisa, za muškarce je prvi saf najbolji, a za žene zadnji. To ako klanjaju u jednoj prostoriji, kao što su ashabi klanjali sa ashabikama u jednoj džami, nije bilo između njih zastora. Dok danas, u današnjici, većina džamija odvojene su muškarci od žena. Tako da propis i žene uzima sada, ako klanja u prvom safu, da će biti njen namaz veći i više savapa nego ako bude klanjala u zadnjem. Ste razumili? Znači, ako su odvojene od muškaraca, i one će nastojati da klanjaju u prvom safu. Ako nisu odvojene, gledat će klanja u zadnjem safu, zato što bude što dalje od muškaraca, a isto tako muškarac da gleda da bude u prvom safu, da bude što dalje od žena. I onaj ko klanja u prvom safu, veći je sevap nego ko klanja u drugom safu, onaj ko kaže da klanja u drugom, veći je sevap nego koji klanja u trećem i tako dalje. 225. hadis. Taj Božji poslanik sam rekao, kada bi ljudi znali kako je dobro u ezanu i prvom safu, a potom ne bi mogli naći drugog načina da se nagode. To jeste, ko će učiti i klanjati u prvom safu, ko će učiti ezan i ko će klanjati u prvom safu. Osim izvlačenjem strelica, izvlačili bi ih. Znači, hadis je sahih, bilježi ga imam Buharija sa imam Tirmizijom. Iz ovoga hadisa vidimo vrijednosti učenja ezana i prvoga safa. Od sunneta jeste da u mešćidu postoji muezin. Zašto? Zato što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao svoga muezina. Zato čovjek treba u svakom mešhidu da ima svoga muezina. Ako bi se desilo da slučajno nema u mešhidu muezina koji uči ezan, ili ako bi se desilo da ljudi krenu na put i klanja u džematu na putu i nema znači muezina, onda treba da se svi takmiče kako bi učili ezan. Ne mogu se dogovoriti. Zbog čega? Zato što više narode, puno ima naroda i svako će uči ezan, onda će izvlače se strelice. Ili na bilo koji drugi način da se baca kocka, izvlačenje na bilo koji način ko će učiti ezan. To smo rekli u momentima ako nema. Ali ako ima, nema onda bacanja kockica i nema iznak izvlačenja. Nego zna se ko je muezin. Kao za vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako iko bio tražio dobra djela da radi, to su bili ashabi. Ali nije se zabanklo da su se svađali ko će učiti ezan. Zašto? Zašto je bio određen čovjek koji uči ezan. A ti zanijeti i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam dade svima nama po nijetu. Isto vidimo ovdje nagradu velikoga klanjanja u prvome safu. To jeste, prvi saf ne daje se nikome. Pa čak da bude u pitanju roditelj. Zbog čega? Zato što nam je naređeno i nama i našim roditeljima i drugim da se takmičimo u dobrim djelima. Sabikune, sabikune. Prvi, uvek prvi. Znači u svemu. Opšte značenje. Znači ne daje se prednost nikome na prvom safu. Osim u slučaju da ti babo kaže dođi u drugi saf ili treći, a pusti mene u prvom safu. Onda ćeš ga poslušati zbog čega? Zato što je to na stepenu vađiba. To jeste slušanje svoga oca. A klanjanje u prvom safu jeste od suneta. I naravno ne daje se prednost sunetu nad vađimom. To je u tome ako otac kaže izađi iz prvog safa, hoću da klanjam ja. Morat će ga poštati, odmah se porovati. I Allah subhanahu wa ta'ala će te upisati kao da si klanio u prvom safu. I ne samo još to, upisat će još jednu od dobrih dijela, to jeste pokornost svojim roditeljima. A i dalje kad vidimo, sam otac kad vidi svoga sina da se takmiči, da klanja u prvom safu i da se takmiči da bude bolji od drugih ljudi, samo to će ga obradovati. I samo to, obradovanje svojih roditelja, vidimo koji je to sevap. Jer zbog toga te otac i vaspitao da se trudiš, da budeš najbolji. Nije ti neko ide na pijacu pa budi najbolji prodavač. Ne, u dobrim dijelima. Mada i ako budeš išao da radiš bilo koju dunjaličku potrebu, i tu treba da budeš ta najbolji. Zašto? Jer kod nas muslimana nema razlike dunjalki ahiret. Kod nas je sve vjera. Ideš da radiš u ima Allah. Zašto? Da opskrbiš sebe i svoju familiju, da ne tražiš od ljudi. To je vjera. I trebaš da budeš najbolji. Naravno, nisu isti oni koji podučavaju i koji šta? Pomažu muslimane, napoje vodom i tako to, i one koji gleda svoj korist. Znači, korist, musliman koji radi korist za muslimane, više ima sevapa nego onaj koji gleda svoju korist. To jeste, ako čovjek izađe i dijeli vodu na putu muslimanima ili nevjernicima, bilo kome, imat će više sevapa nego onaj koji stoji i gleda svoju potrebu. Donese samo sebi vode. Ali i jedan drugi imaju sevapa. Zašto? Ovaj zato što pomaže i sebe i muslimane, a ovaj drugi će imati sevapa. Zašto? Zato što pomaže sebe i svoju familiju. Znači, najmanje je stepen, ali oba dvojica je sevap. I sve je ibadet. Sve je ibadet. 226. hadis. Od Nu'mana bin Bešira koji kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. 226. hadis je isti hadis kao i prethodni hadis. To je znači 225. Znači, 226. je isti hadis kao i 225. hadis. 227. hadis od Nu'mana bin Bešira koji kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam poravnjavao je naše safove. Jednoga dana je izašao i vidjevši njegov čovjeka kako mu prsa strše mimo ostali. To jeste, bila su naprijed. Reče, u istinu, ili ćete vi poravnjati vaše safove, to jeste, da se vratite, da budete svi u jednoj liniji, ili će vam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učiniti da budete razjedinjeni. To jeste, ako budu jedan naprijed, jedan nazad i ne budu poravnjeni safovi, kako treba Allah želati da se naša srca razjedine, kao što vidimo danas da su srca muslimana razjedinjena i jedan od razloga je zbog toga što nestajemo u safu onako kako nas je poslanik sallallahu alaihi sallam podučio. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Imam Muslim, Ebu Davud, Nisai, Ibn Mađe i Imam Ahmed, rahmetullahi alaihim. Hadis je jasan da čovjek prije početka namaza da poravnja saf. Prije početka namaza. To jeste, u toku namaza, ako bi jedan otišao napred ili nazad, ili otišao lijevo ili desno, neće obraćati pažnju na tome. Zašto? Jesi onda obavezan da obraćaš pažnju na ono što učiš i da budeš skrušen namazu. Ako ćeš ti 4 rekiata i na svakom rekiatu gledat je li ona iza tebe s lijeve strane otišao napred ili nazad, a ona iz desne je li otišao dalje od tebe lijevo ili desno, ili je li otišao napred ili nazad, i tako to. Ako ti budeš čitao vrijeme gledao na lijevoga i desnog od sebe, nećeš biti skrušen na namazu i otišao ti ono čega je srž namaza. Jeste razumili ovo ovdje? Znači, u toku namaza gledaš samo da pričaš sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Prije namaza redaš u saf. Kako nas je poslanik sada naučio? Kad nastupiš u namaz, gotovo. Kad kažeš Allahu ekber, gotovo. Nema više gledanja, lijevo ni desno, gledaš samo u Allaha subhanahu wa ta'ala i pričaš sa Allahom subhanahu wa ta'ala. 228. hadis. Od Ebu Ma'šara, a on od Ibrahima, a on od Alkame, a on od Ablaha, a on od vjerovjesnika, sallallahu alaihi sallam, da je rekao, neka iza mene u safu budu stariji i učeni. Zatim iza njih oni koji su u tome bliski njima. A onda oni koji su tome bliski njima. Ne budite razjedinjeni vašim tijelima, jedan napred, jedan nazad, kao što smo rekli. Kako se zbog toga ne bi razjedinila vaša srca? Vodite računa da se u safovima ne miješate onako kako se miješate u čaršiji. Ovo je hadis sahih, bilježi ga Imam Muslim, Ebu Davud, Darimi, Ibn Huzeme i Imam Ahmed, rahmetullah alaihim. Iz ovoga hadisa vidimo da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima da nastoje da budu iza njega učeni i stariji ljudi, kako bi predvodili namaz ako slučajno pogreši ili ispravili Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije zapamćeno da je Božji poslanik nekoga izvoj safa. To jeste, treba nastojati da učeni ljudi i stariji ljudi koji mogu da predvode da budu iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da budu u prvim safovima. Ali ako bi oni kasnili i ne bi vodili računa o prvom safu, naravno da će narod gledati da vodi računa o sebi i da će klanjati. Znači, treba nastojati da čovjek dođe, ali nije naredba da mora. Nije naredba da mora. Ste razumili? Znači, treba nastojati da učeni ljudi i stari ljudi budu u prvom safu, ali ako je neko došao da nije učevan ili da nije stari, ostaje će ga u tom safu. Ako bude djeca, stavit će se sa strana. Jer kako ćemo i našu djecu podučiti da oni budu u prvom safu? I kako ćemo našu djecu podučiti da oni napreduju u dobrim djelima? Ako ćemo svaki dan, jer dijete se podučava od 7. godine, gotovo je. Od 7. godine podučava da klanja. I ne samo to, čitavoj vjeri. I ne moraš ti danas čitavu godinu, 7. godinu, svaki dan ti njega izlazi. Došao je, zakasnio jedan, zakasnio drugi, njega izbacuješ, ubacuješ starijeg. Izbacuješ, izlazi. Šta će dijete reći? Šta je, kakav je namaz? Kako će to dijete biti skrušeno u namazu? Kako ćeš to dijete podučiti da bude skrušeno u namazu? Kad bude u 60. godinu, gotovo je. Pet namaza obaveze mora klanjati, svi pet namaza. Bio punoljetan ili ne bio punoljetan, znači već se tada dijete goni da klanja svi pet namaza. Ako bi propustio, ali nije punoljetan, nije grešan, dok ne bude punoljetan i ostali šartovi. A ne pričamo o tome. Od 7. godine se dijete podučava namazu. Čim se podučava namazu, podučava se i sve ostale vjere. Sve mu se podučava. Naravno polako. I tako vi ste doživili na naši djeci da u 7. godini možda nije znao da dobro uzme abdest, a već je u 8. godini savladao to. U 8. godini možda nije znao da prouči tehijat ili neki drugi zikr, već je naučio. Vidite, kad ste važili ti preko 5000 hadisa u toku te tri godine klanjao, farzova samo, a bez nafila. I zamislite to dijete koje doživi 10. godinu i ne bude klanjao. Allah valim kako je to dijete, da od njega nema više hajra. Ali šta? Kada obratiš na svoje dijete pažnju. A ne, pusti ga na sabahu, pusti ga na podne, zato što je u školi, pusti ga ovdje, pusti ga onda i propušta namaze i ništa ga drugo nećeš podučiti nego da propušta namaze i sutra kad ti dijete bude imalo 10, 11 ili više godina, nemoj se čuti ako ne bude otišao mesjid i nemoj se čuti ako ne bude klanio svi pet namaza i nemoj se čuti ako bude gledao u namazu lijevo i desno. Zašto? Zato što nisi od 7. godine poslušao poslanik za sebe, to jest da ga podučavaš namazu i skrušenosti u namazu. Srž namaza je da budeš skrušen, da priđeš sa Allahom subhanahu wa ta'ala, a ne formalnost kao što se danas dešava u ljudi. Da je više postala formalnost. Zašto? Jer su ostali osnova. To jest da budeš skrušen, da znaneš da priđeš sa Allahom subhanahu wa ta'ala u toku namaza. Jest 229. hadis. Od Abdulhamida bin Muhammeda koji je kazao: klanjali smo sa jednim od vladara, to jest emira. Ljudi su nas primorali, te smo klanjali između dva stuba. Pošto smo završili namaz, Enes ibn Malik reče, mi smo se u poslanikovo vrijeme, sallallahu alaihi wasallam, čuvali toga, to jest da klanjaju između dva stuba. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud, Nisai, Ibn Mađe i Imam Ahmed, rahmetullahu alaihim. Neki kažu da se neće klanjati između dva stuba, zato što je to mjesto džina muslimana, koji klanjaju nama sa muslimanima. Drugi kažu, ne klanja se između toga, zato što je to mjesto za ostavljene obuće. I tako dalje. Sve u svemu. Ako ima mjesta u džami da se klanja mimo dva stuba, klanja će se tu i davat će se prednost tome. Ako bude gužva, dopunjavat će se, pa makar bili i između dva stuba. Božji poslanik znači, kaže, klanjali smo se jednim od vladara. Ljudi su nas primorali, te smo klanjali između dva stuba. Znači, imamo jedan stub, kao što vidite ovaj stub, i zamislite još ima jedan stub između toga. Naš. Nije dozvoljeno da se klanja između ova dva stuba. Naš. Znači, ićeš naprijed ili ćeš ići iza stuba. E sada, neki kažu, zbog čega ne klanja se između ta dva stuba? Zato što je to mjesto džina, muslimana koji klanjaju sa muslimanima. A neki kažu, to je mjesto za ostavljanje obuće. Sve u svemu rekli smo, treba izbjegavati. Zato što za vrijeme, kao što smo vidjeli, Enes bin Malik rekao, mi smo u poslanikovo vrijeme, to jest dok je bio Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuvali smo se toga, to jest da klanjaju između dva stuba. Ako ima mjesta iza stubova da klanjaš, popunjavat će se safovi iza stuba. Ako se popuni čitava džamija i nije ostalo mjesto osim između ta dva stuba, popunit će se ti mjesta. Nakon toga, ako još potrebno, klanjat će se i van džamije i ima propis kao da je klanjao u džamiji. 230. hadis. Od Hanadun kaže, nama je ispričao Ebu Ahvas, a on je prenio od Huseina, on od Hilala bin Isafa, koji je kazao, uzeo me Zaid ibn Ebu Džad za ruku kada smo bili u mjestu Rika i izveo me šehu koji se zvao Vavise ibn Ma'bed iz plemena Benu Esed. Zijad reče, ovaj šeh mi je ispričao da je neki čovjek klanjao sam iza Safa. Dok je to on govorio, šeh ga je slušao, pa mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da obnovi namaz. Hoće da kaže da je jedno vrijeme čovjek klanjao namaz iza safova i Božji poslanik rekao mu je da ponovi taj namaz koji je klanjao sam u safu. Ovaj hadis je sahih. Bilježi ga Ebu Davud, Ibn Mađe, Darimi, Ahmed i drugi, rahmetullahi alejhim. Neki kažu, da neće čovjek klanjati, ako bi klanjao van iza safa, ako bi klanjao sam. Neki kaže to mekruh i da će ponoviti namaz. Neki kažu da je to mekruh i da ne mora ponoviti namaz. Neki kažu da bi lijepo bilo da ponovi namaz. Kažemo, ako čovjek zakasni namaz i ne nađe mjesta u safu, klanjaće namaz iza sam, znači iza safa sam. I neće ga ponoviti. Zašto? Zato što i neće nikoga povlačiti da klanja sa njim iz prvog safa. Zbog čega? Zato što ne može on uzmati nečiju nagradu. To jest ako ga izvuče iz prvoga safa, odmah umanji njegovu nagradu. To je prvo. Druga stvar, hadis koji se kaže da će povući iz prvoga safa i staviti ga do sebe da klanja, taj hadis je slab. Taj hadis je slab. Znači, neće nikog povlačiti. Ako ima mjesta, klanjaće u safu napred. Ako nema, klanjaće sam. Ulema se razišla, hoće ga ponoviti, neće ga ponoviti. Da li je to mekruh, nije mekruh. Ispravni mišlju da ga neće ponavljati, nego da će klanjati. Iako je bio sam, zato što nije imao niko sa njim da klanja. I neće ga morati ponoviti. Allahu ta'ala alam. 231. hadis je sahih, ispravan i bilježi ga Ebu Davud i Imam Ahmed i isti je hadis kao i ovaj prethodni. الله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحما حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات فيكم رقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك